Lidl Plus. Tylko w piątek kwarka jasne 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 sierpnia. Jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Do 5 lat więzienia ma grozić za napaść na funkcjonariusza publicznego. Ratownicy medyczni liczą na egzekwowanie kar. Aktywiści nie rezygnują z planu dostarczenia pomocy do Strefy Gazy. Odrzucają apel prezydenta Włoch. Film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej z nagrodą dziennikarzy na festiwalu w Gdyni. Z 3 do 5 lat mają wzrosnąć kary za atak na funkcjonariusza publicznego, policjanta czy ratownika medycznego. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem. Niesienie pomocy stało się dziś zajęciem, które obarczone jest szczególnym ryzykiem, twierdzi ratownik medyczny Dariusz Piasek. Jego zdaniem wyższe kary mogą powstrzymać agresorów. Jesteśmy po prostu opluwani, jesteśmy wyzywani i myślę, że tutaj powinna być kara dużo, dużo większa i w ogóle, żeby ta kara była, a nie to, że dostanę albo... Nie ma komu, prawda? W zawieszeniu, tak. Czyli bezwzględna... Powinna być natychmiastowa kara. Uczniowie klas mundurowych, którzy w przyszłości będą policjantami czy strażakami, uważają, że obecne prawo jest zbyt łagodne. Te kary faktycznie powinny być za takie rzeczy. Kary powinny być trochę większe, bo to jest przeszkadzanie osobom wykonującym czynność. Nie do pomyślenia są niektóre rzeczy i potrzebne jest po prostu o tym mówić. Też zagrażanie życiu funkcjonariuszy. Nowe przepisy przewidują też wyższe kary za agresywne zachowanie w miejscu publicznym, na przykład w szpitalu czy w urzędzie. Może to być areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 5000 zł. Asystencja osobista to szansa na lepsze życie dla 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz nawet 500 000 ich bliskich. Tak szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt stosownej ustawy przyjął Komitet Stały Rady Ministrów. Teraz zajmie się nim rząd. Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, mówi, że nowa ustawa to wiele korzyści. Osoba z niepełnosprawnością może być zamknięta w czterech ścianach, a w momencie, kiedy pojawia się asystent, to nagle krok po kroku zaczyna dojrzewać do wychodzenia na zewnątrz, a ten asystent też staje się pewnym takim drogowskazem, ale też wsparciem. Tomasz Białek, asystent ministra Łukasza Krasonia. Ta praca jest pracą bardzo wymagającą. Trzeba być bardzo elastycznym pod wieloma względami, umieć stać z boku, wspierać. My siebie bardzo lubimy i myślę, że w tej pracy też to jest bardzo ważne. Pierwsi asystenci powinni rozpocząć pracę w kwietniu 2027 roku. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Obecnie w Polsce działa tylko projektowa asystencja, bardzo ograniczona. Po przyjęciu ustawy będzie dostępna w większym wymiarze. Docelowo ma to być od 20 do 240 godzin miesięcznie pracy asystenta. Rządowy projekt zakłada wsparcie na maksymalnie 5 lat. Prezydent Włoch zaapelował do międzynarodowej flotylli transportującej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, by odstąpiła od zamiaru sforsowania izraelskiej blokady. Aktywiści odrzucili apel. Prezydent Włoch Sergio Mattarella zaapelował, aby flotylla skorzystała z propozycji łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Kardynał Pier Battista Pizzaballa sugerował, aby dostarczyć pomoc dla Palestyńczyków na Cypr, skąd mogłaby kanałami kościelnymi bez przeszkód dotrzeć do Strefy Gazy. Kierujący flotyllą oświadczyli, że ich celem jest złamanie izraelskiej blokady morskiej i będą się starali dokonać tego bez względu na ryzyko. Szef największej włoskiej centrali związkowej, czy GL, zapowiedział, że jeśli flotylla zostanie zablokowana, to wezwie do strajku generalnego. Jutro z Katanii na Sycylii wyruszy nowa międzynarodowa flotylla, która chce pomóc w sforsowaniu izraelskiej blokady. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obraz Emi Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej z nagrodą dziennikarza na festiwalu filmowym w Gdyni. To opowieść o niełatwych relacjach między czworgiem rodzeństwa oraz o procesie wchodzenia w dorosłość. Kierujący obradami dziennikarzy, krytyk filmowy Łukasz Maciejewski podkreśla, że jest to film ciekawy, niosący powiew świeżości w polskim kinie. Opowieść o czwórce rodzeństwa, zrealizowana na wzór nowofalowy, patrząc na strukturę tego filmu rozbitą na 12 rozdziałów, na energię aktorską, która sprawia wrażenie pełnej improwizacji. Emi Buchwald po odebraniu nagrody podczas tak zwanej małej gali mówiła, że ta nagroda ma dla niej ogromne znaczenie.

Księżniczka. To subiektywnie najważniejszy utwór dzisiejszego programu. Z nowej płyty grupy Varieté, Sieć Indry, która już niebawem. Myślę, że możemy wrócić już teraz do tematu sesji, do listy osobistej. Dobry wieczór Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziś ukazała się płyta grupy Nene Heroin. Za tydzień omówimy ją obszerniej i obiecane fragmenty długiej rozmowy z Piotrem Chęckim też w liście osobistej w przyszły piątek. z płyty zatytułowanej po prostu Nene Heroin 4, utwór Tokio. Więcej z tej płyty i rozmowę z Piotrem Chęckim w liście osobistej za tydzień. A teraz najważniejsza płyta i najważniejsza rozmowa dzisiejszego programu. Oto wstęp. Czaszki, ołtarze, woń nasion i śliny, 356 razy i więcej w roku obchodzimy urodziny. Szczęściarze, czaszki, ołtarze, woń nasion i śliny, 356 razy i więcej w roku obchodzimy urodziny. Szczęściarze, to było bardzo, bardzo dawno temu, ULKR. A teraz mamy już 8. solową płytę Błażeja Króla, nazwaną Popiół. Jeden egzemplarz artysta przeznaczył dla słuchaczy. No i teraz wystarczy zadzwonić do Marka Pawlukiewicza. Jeden egzemplarz czeka. Numer ten sam co zwykle, 22 i 7 trójek. Bardzo prosimy i gramy z płyty. Świat na nowo i nie głowy reper. nie zrozumieć. Uśmiech z ust moich nie schodzi. Ty też radzić sobie umiesz. Z niedzielnymi demonami, co nie dają spać po nocy. Pewnie dziś będziemy bledsi, ale to cię nie zaskoczy. Będzie takie samo. Wszystko będzie takie samo. Wszystko będzie takie samo. Tylko dzień dobry panu. O, dzień dobry, cześć. Wiesz co, ja chciałem na początek wygłosić takie expose, oświadczenie i zapytać, czy się zgadzasz. Bo tak sobie myślę, trochę mi zeszło, zanim to zrozumiałem, że tak naprawdę jak nagrywasz płytę, piszesz teksty, wypuszczasz tak singla za singlem i to sobie potem gdzieś frunie, to dlaczego masz do tego jeszcze potem dopowiadać, co miałeś na myśli, nie? No i tak, czytasz mnie w myślach. No, uczę się tego opowiadania o tym, gdyż nie wystarczy w dzisiejszych czasach nagrać album, wypuścić piosenkę, bo trzeba zrobić do tego content. Ale jednak pewne sprawy warto wyjaśnić albo jakieś niedopowiedzenia dopowiedzieć. To jeżeli nam takie wyjdą, to dopowiemy. Ja chciałem z tobą po prostu pogadać. No super, ja uwielbiam. Trudno, żeby tobą. Ta płyta tam się gdzieś nie zamieszała. I zacznę od tego, że jak pokazał się pierwszy singiel, i znałem tylko tytuł, pomyślałem sobie, czyżby? No ale potem zobaczyłem, jak trzymasz tą flagę z kropkami i z kreskami i stwierdziłem, no jednak, SOS. Tak. Tak? Tak, tak, tak. Ale tak, z tobą to jest tak, że trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, czy puszczasz oko, czy nie, bo czasem je puszczasz też z kamienną twarzą. To jest mój problem. Ja właśnie spotykam się z tym, że te emocje nie potrafię jej do końca wyrazić. Uśmiech często jest przez zęby albo w ogóle go nie widać, a w środku jestem rozentuzjazmowany. No tak, dlatego też trzeba pewne rzeczy wytłumaczyć. Tak. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę pisać. To ja mam. Czy SOS było na serio? Na serio. Wymyśliłem sobie taki utwór, może nie ja, może trochę przerysowany jest, bo dawno nie byłem w takiej sytuacji jak bohater tej piosenki, a może już to wykasowałem, ale no bywamy w sytuacjach takich, gdzie chcemy poprosić o pomoc, ale nie do końca chcemy używać słów. I ja wymyśliłem właśnie taką piosenkę pocztówka, taki SOS, wysyłasz komuś zamiast mema, które wysyła się na co dzień wszystkim. I może ta druga osoba usłyszy w tej piosence osobę, która wysyła, nadawcę, który potrzebuje w tej chwili jakiegoś tam wsparcia może. Wiesz tak co? Sobie wymyśliłem. A czy wziąłeś pod uwagę to, że w dzisiejszych czasach mediów społecznościowych i w ogóle komunikacji na każdym możliwym poziomie SOS to jeszcze jest czytelne? Ale czy kropki, czy kreski, czy krótkie, czy długie, niekoniecznie wiedzą, o co ale to, chodzi. Ale to jest w tym też to, że chcę ciut prowokować. No nawet jeśli nie inteligencją, to żartem. Jeżeli nie nawet żartem, to jakąś taką metaforą. I obyś z tego nie wyrósł nigdy. Oj, dzięki, tak, chcę. No to teraz następna zaczepka. Mm-hmm. W zasadzie to się wszystko biologicznie i kalendarzowo zdarza. Ja wiem, że teraz się przewartościowują lata, wiek i tak dalej, ale tam biologii do końca nie oszukasz. Mm-hmm. 41 lat i smuga cienia. Znaczy, to się inaczej nazywa, tak mniej poetycko, nie? Kryzys wieku średniego. Ale mm-hmm. mi się zawsze najbardziej podobała smuga cienia Konrada, świetne. Bo to takie ładne stwierdzenie. Tak. Czyli co, nie chowasz się z tym wcale? I czy to jest smuga cienia? O. Jest chyba, jest. No ta utrata młodości, a w zasadzie danie szansy młodym i jednak pójście w stronę takiego, no nie zapomnienia, ale jednak odpoczynku jakiegoś, no trochę mnie przeraża. że nagle stracę tę siłę, aż tak, dlatego też pracuję, trochę ćwiczę, żeby tę siłę cały czas mieć. No co, takich mówiąc o rzeczach takich materialnych i doczesnych, to tak, to mnie obawiam się. Czy muzycznych mam takie jakieś swoje... No, na pewno, młodzi pojawiają się. Ale mógłbym cię podbić, że musiała przyjść smuga cienia, żebyś do gitary wrócił. Tak, no, ale to też jest nie do końca smuga cienia. To jest takie coś, mam teraz 41 lat, to jest ósmy mój solowy album, a jakoś tak chowałem się za tymi syntezatorami, za taką, nawet jeśli nie oczywistą elektroniką, to trochę taką właśnie analogową bardziej. A przecież wychowałem się, kurczę, też na trójce, na przykład Trójkowy Ekspres, Pawła Kostrzewy, był taki człowiek. Był, jak najbardziej. Był, no i albo Agnieszka puszczała, Szydłowska, utwory, wiesz, The Strokes pierwszy raz słyszałem w trójce, koncert Leny Valentino, wszędzie gitarki, nie, Heja, Echo System, grane było na żywo chyba. No i to było tak, o 19 odpalałem i to było takie moje... Wow, a gdzieś się zagubiłem z tymi klawiszami, a po współpracy z Pawłem Krawczykiem przy płycie Kasia i Błażej, naturalnie siedząc u niego w studiu łapałem gitary i myślałem, kurczę, ale fajnie było tak tą gitarę nagrać, albo tą, albo z tego skorzystać efektu. Miałem zapytać, czy ta płyta byłaby taka, gdyby nie płyta z Nosowską. Na paru oczywiście poziomach nawet, nie tylko gitary. No, to ja się zgadzam. Nie byłaby taka, gdyby nie spotkanie z Nosowską. Spotkanie z Kaśką zupełnie mnie zmieniło. Tak, i w pisaniu, i w komponowaniu, przez poznanie Pawła bliżej i produkowaniu z nim właśnie albumu Kasia i Błażej, złapaliśmy takie ponadczasowe, chociaż nie różni nas dużo, to jednak złapaliśmy jakiś taki vibe. Nawet nie, że gadaliśmy godzinami, no po prostu no, robiliśmy muzykę, robiliśmy to też złe słowo. Spędzaliśmy czas muzycznie, o tak. Że to nie jest tak, że to, do czego doszedłeś, to jest przede wszystkim rezygnacja z niepotrzebnych didaskaliów, które można obrócić w popiół. Słuchaj, teraz to rozumiem, bo patrz, rzeczywiście moja muzyka trochę jest taka upraszcza się. Już korzystam z coraz mniejszej, znaczy nie palety, ale wykorzystuję podstawowy skład instrumentalny. Gitara, bas, perkusja, głosy. Może syntezatory teraz, ale w mniejszym stopniu. Trochę tak eliminuję te rzeczy, które nie są do końca moje, a te... No i one właśnie przechodzą właśnie w taki, nie wiem, niematerialny pył. Skoczymy na Olimp Artystyczny i powiemy, że jak ten popiół odrzucisz, to diament zostanie. Chciałbym, ale też tym popiołem można sobie i głowę posypać. A widzisz. I można. Mój kolega z ULKR, Maurycy, kiedyś powiedział, że popiół to jest najczystsza forma. Ja nigdy nie dopytałem, czego forma, ani jak najczystszy. Ale gdzieś to powtarzałem w towarzystwie, nie wiem czemu. I muszę to sprawdzić, ale no ta taka metafizyka tego, no właśnie, takiego pyłu, który znika w palcach. Tam jest wieloznaczność w tym, bo popiół to jest piękne słowo. To nie są zgliszcza, odpadki, resztki, nie. Czy wiesz, tylko to jest piękne słowo. To jest kolejna forma, no niby ostateczna, ale kto wie, czy jeszcze to nie jest jedna... Feniks jeszcze. Jest dużo tych takich płaszczyzn. Do interpretacji mi to pasowało, wszystko tak się zgrało. I okładka, gdzie te cygara dziwne i fajki tych postaci. No tak. Można by było jeszcze wymieniać. A teraz ci zadam pytanie, które jest bardzo osobiste, jak ta płyta zresztą chyba, prawda? Tak. I może nawet trudne, ale przyjmując, że masz 41, jak byś określił swój wiek mentalny, ten w głowie się czujesz? Nie będzie to dobra reklama mojej osoby, ale gdzieś tak 19, 22... Wiesz co, to nie jest ani dobra, ani zła reklama. To jest po prostu stwierdzenie faktu, który jest dość powszechny i przed którym często się ucieka, bo nie wypada, albo może nie. To wcale nie idzie równo. Każą nam zabijać te dziecko w sobie. Każą nam zabijać i dorosłość. Oczywiście trzeba być na bieżąco z czasami z sobą, ale no ja pielęgnuję i podsycam tego nastolatka w sobie. Kolejne pytanie może nieoczywiste, bo tak się kiedyś zastanawiałem, a nawet zastanawiałem się idąc teraz na rozmowę z tobą, że ty w odróżnieniu od części twoich przyjaciół, którzy nagrywają płyty i grają koncerty, ale mieszkają w centrum wielkich metropolii, ty masz zupełnie inny świat, raczej dwa światy. Masz jakby dodatkowy, nie wiem jak to nazwać, czyściec, reset, tak. Być może inne spojrzenie przez to, bo jakby dostajesz... Trochę innej prawdy bez przerwy, tak, prawda? Tak, jak to wygląda? Ja to trochę nieskładnie ale ja to mówię, rozumiem. Nie, pięknie powiedziałeś to. Cały czas jestem gościem tutaj u was. Przyjeżdżam i na koncertach też jestem gościem, bo powrót jest taką częścią grania moją. Te upragniony, chociaż daleko, fakt. To ulokowanie mojej pozycji takiej geomieszkaniowej, to faktycznie zachodnia strona Polski, lubuskie, no daleko mi do was, ale no za każdym razem to jest jak wycieczka w dzieciństwie do Warszawy z dziadkiem nocnym pociągiem w Kuszetce. Czyli zawsze mieszkasz tam? Zawsze mieszkam tam i będę tam mieszkał, bo kiedyś myślałem, że to się nie sprawdzi te granie, trzeba będzie wrócić do pracy normalnej, a teraz już myślę, o kurczę, teraz to już za późno, żebym jechał tam, także na szczęście bronię się i Iwona też przed tym, żebyśmy tutaj byli. No bo co? No... Jak wam ktoś zaproponuje, żebyście jeździli kamperem po Polsce i mieszkali sobie na koncertach, to powiedzcie, że nie lubicie hipsterstwa. Dokładnie. Chociaż ktoś kiedyś pięknie mnie zhejtował na YouTubie i napisał, że jesteśmy hipsterami z przedmieść Berlina. Bo Gorzów Wielkopolski jest tam 100 kilometrów, 100 parę i tak, no. I to mi się bardzo, bardzo podobało. Dzisiaj przestałem sobie ufać, zaśpiewam więcej. Ja zacząłem się bać samego siebie i musiałem to schować w piosence. A tak sobie wierzyłem, ręce obciąć dawałem. Teraz nie poznaję się w lustrze. zawsze głupi byłem, czy udawałem? Teraz składam broń, choć nie była nabita, mocniej ściśnij dłoń. A ja teraz składam broń, choć nie była nabita, mocniej ściśnij dłoń. A ja dam już sobie dziś spokój, od jutra zaufać spróbuję. Wrócę pojutrze do siebie, na nowo głowę umebluję. Sprzedam kolekcję mieczy, karabin oddam w dobrej cenie. Wszystkie zbroje oraz tarcze na święty spokój. Słuchaj, a Paweł, gitarzysta, producent, trochę oldschoolowiec, ale z przekonaniem tak. Wręcz, jest twoim jednak starszym kolegą? Mhm. Czy macie wspólnotę dusz? Jedno i drugie. Jest twoim starszym kolegą i macie wspólnotę dusz. Dużo nas łączy, wydaje mi się. Poza tym Paweł jest trzeźwy i to też chciałem pracować z taką osobą, która żyje tu i teraz. Ja trochę, no, nie mogę powiedzieć, że jestem nietrzeźwy, ale... Jest taka mądrość w Pawle i taki spokój, który też mnie uspokaja, zabiera mnie do tego swojego świata i w momentach, kiedy pracowaliśmy razem, no to zazwyczaj te rzeczy, które powstawały, były w punkt od razu. Nie było jakiegoś tam docierania się albo... Były trafione, no, spotkaliśmy się i rzucaliśmy kamykami w butelki. Każde rzucenie kamykiem było strąceniem butelki czy też puszki. Co oznacza, że nie było przekombinowywania? Nie, a wręcz przeciwnie. Paweł chciał, i to jest świetna droga, żeby to było, ta płyta była trochę estetyczna, minimalistyczna. No, tam brzmienia są grube, są te podniosłe sytuacje wielowarstwowe, brzmieniowe, ale jednak to emocja i tekst i głos... Tak. Teraz po tym, co opowiedziałeś wcześniej o tej płycie, to podejście się wydaje być oczywiste. Mm-hmm, tak, ona musiała być taka. No i Paweł jako producent, osoba, która miksowała... Przede wszystkim osoba, która zarejestrowała większość śladów. To jest pierwszy album, gdzie ja nie maczałem... No właśnie, ja się miałem to zapytać. To jest jeszcze decyzja dodatkowa życiowa, prawda? Tak, jest zupełnie. Ja wysłałem Pawłowi 7 utworów. Kolejne powstawały tak troszkę wspólnie, troszkę tak na odległość. wersji demo, trochę zaaranżowane, trochę nie. No i Paweł pompował w nie swoje doświadczenie, swoją wrażliwość, swoje podejście do gitary, no bo dla mnie Paweł to jest jeden z takich gitarzystów, który gra w tym miejscu, w którym potrzeba grać. Ciekawe by było, teraz mi to przyszło do głowy, zapytać Pawła, ile on ma w głowie mentalnie lat. Może go zapytam jeszcze przed puszczeniem twojej rozmowy, bo to też ciekawe do tych rozważań. Tak. I mam ochotę ci opowiedzieć na antenie o Pawle coś, do czego nie jestem autoryzowany, ale myślę, że się nie obrazi, bo to w sumie jest jakiś komplement. Wiesz, że on jest absolutnym frikiem jeżdżenia na rowerze. Oj, tak, wiesz. Łydy jego. Och. Ale wiesz, co kiedyś mi opowiedział? A nawet nie wiem, czy to nie opowiedziała mi jego żona. On jest takim zawodowcem, że jak jedzie w taką trasę na pół Polski, wykorzystuje paczkomaty do tego, żeby dostawać świeże ciuchy, odsyłać stare do prania. Dzięki temu jest tylko on i rower. Okej, świetne. Ja nie znałem tej historii, ale tak, tak. No to pokazuje, że jeżeli Paweł w coś wchodzi, to wchodzi całym sercem. No i ja w żadnym momencie nie odczułem, że robi to na siłę, bo wierzę i czuję to, że po prostu pracuje nam się dobrze, a nawet słowo pracuje nie pasuje tutaj, bo te spotkania były, upływały tak szybko i tak naturalnie, że... Byliście skazani trochę na sukces, myślę, ale jesteście też i ty, i Paweł osobami, które gdyby nie szło, to po prostu by... Oj. Powiedziały, że nie idzie, no nie ma Oj, co tak, się tutaj, tak, wiesz. Tak, Paweł by od razu powiedział, bo potrafi to powiedzieć, no... Zazdroszczę mu i... Ale na szczęście, kurczę, nie, no... Od momentu, jak zaprosiłem Pawła do produkcji, to popłynęło tak szybko i tak płynnie, że aż się bałem, czy to ja sobie w głowie tak wszystko tak poukładałem, że tak jest dobrze, ale no, skoro jest dobrze, to może bez sensu szukać jakichś tam drugich drzwi, czy kolejnego dna. Czy gdyby nie aspekt zachodniej Polski, o którym opowiadaliśmy, to ty byś... był w stanie zrobić tyle, co zrobiłeś, bo jakby to policzyć, to ty tak dość ostro zasuwasz cały czas. Mam czas na odpoczynek. To nie jest tak, że ja jestem w jakimś takim pracocholicznym letargu i cały czas. A może tak, a może jestem. No łapię gitarę. Gdy tylko mam wolną chwilę, łapię gitarę. A że nie jestem typem, który ćwiczy, to wymyślam. I nagrywam. Często zapominam, znajduję i nagle okazuje się, że kolejnego dnia napiszę tekst. A tu nagle płyta już cała, 8 piosenek. No nie. Ale ty masz bardzo wyraźne zdanie na każdy temat, czyli pewnie słuchasz siebie, a słuchanie siebie ma sens. Ma sens. Coś ci tam organizm mówi. Oj tak. Może nie mam jeszcze odpowiedzi przy tym albumie, ale już tak jakieś pytanka i to ta perspektywa patrzenia na zadającego pytanie Błażeja już mi daje dużo więcej niż tylko te takie wcześniejsze piosenki. No żyję tym albumem, to też trochę umniejszam wcześniejszym moim rzeczom. Ale czasami jest coś, co jest jednak specjalne i nie ma co ukrywać. Moim zdaniem to jest album odrobinę bardziej niż kolejny. Mało tego, jak dołożysz do tego koncerty, które jak już coś tam wiem, nie są też takie oczywiste, no to po zakończeniu tej trasy będziesz w innym miejscu niż przed. Dziękuję ci za te słowa, bo tak czuję i tak wydaje mi się, tak będzie na pewno, bo to... No są jakieś czasy takie, które potrzebują. Ja potrzebuję takiego grania i takiego tworzenia. To teraz ci powiem coś, co cię zaskoczy. Weź sobie ze sobą w trasę, możesz zacząć przed, książkę, której pewnie się nie spodziewasz po mnie, że ci ją zarekomenduję. To jest najnowszy Dan Brown. Dan Brown, okej. Okay. Tajemnica tajemnic. Nie będę ci tłumaczył dlaczego, bo możesz być zdziwiony, że o tym mówię. Okay. Ale jak przeczytasz, to zadzwoń. Dobrze, na pewno i nawet ją dzisiaj dorwę. To jest ten pan od kodu? Ten pan, co napisał już od tego czasu dużo takich książek. Dużo demona, nie? Mimo wszystko jestem ciekaw, co powiesz, bo na pewno zostawi w tobie ciekawość, no nie tylko do pojechania jeszcze raz w miejsce, w którym się akcja dzieje, bo to zawsze u niego jest dobrze zrobione przez te opisy, ale chodzi bardziej o zupełnie inne wartości. Jestem ciekaw. No to masz mnie tutaj i muszę przeczytać i na pewno to zrobię i spotkamy się i ci opowiem z chęcią. 660 parę stron, akurat na trasę. No, dobrze, super, dzięki za... O nowej płycie Popiół, za którym gdzieś daleko tam jednak kryje się diament, opowiadał Błażej Król. Dziękuję bardzo, dzięki. Dzięki. Lata chociaż w połowie równały się z mądrością, bo już nie liczę tych wszystkich razy, które przed snem w gardle stają ością. Wszystkie te rzeczy do potęgi entej, dzielone przez poczucie winy. Dodajmy jeszcze na sam koniec, że najzwyczajniej zabraknie mi siły. I to jest rozkaz, bo już za długo prosiłem. Magiczne sztuczki i narzędzia pokryłku. Wiem, że nie słyszysz, a ja tak bardzo wierzyłem. I o tych błędach i o szkodzie nie chcę słuchać. Na błędach i że po szkodzie to ja dziękuję, bo już próbowałem. Sztuczki, modlitwy i inne zaklęcia i pogubiłem i zapomniałem. Wszystko to z mojej winy, tu się zgadzam. Może w złą stronę się wtedy kłaniałem. Ale co jeśli to wszystko było od dawna zaplanowane. I to jest rozkaz. Nowa płyta Króla. Popiół. Jeszcze przed 24 pewnie zdążymy coś się z niej zagrać. Teraz będzie fajny gość. Tak nazywa się utwór. A ten fajny gość nazywa się Bully, ma 45 lat i ni stąd, ni zowąd znalazł się w dzisiejszej liście osobistej. Posłuchamy. Bo fajny siebie gość. Humorze ciągle dajesz mi, mój Boże. Ty w godzinach zła i nocy nie odmawiasz mi pomocy. Ty opieką mnie otaczasz, wszystkie grzechy mi przebaczasz. I choć serce twoje krwawi, wciąż mi szczerze błogosławi. Bo fajny siebie gość. Na maksa, na wskroś. Fajny siebie gość. Na maksa, na wskroś. Ta ofiara wina chleba, dana ludziom przecież z nieba. Tak wymowna, doskonała, jest pokarmem twego ciała. A więc prowadź mnie i kieruj, abym szczęśliwie dotarł do celu. I abym krzywdy nie wyrządził nikomu, a potem szczęśliwie